Du? Mm. Nå har de jammen med å finne den der ungdomskilden. Ungdomskilden? Ja, her står det om en mann som bare ble yngre og yngre etter hvert som han levde. Ja. Ja, det står her at han var født i 1984 og døde i 1927. Ja, det må i så fall være et mirakel. Ja, du, det kan godt være det, for at det står at han var medlem av Kristelig Folkeparti. Medlem av Kristelig Folkeparti? Ja. Få se. Der. Nei, nei, du. Det står ikke at han medlem av Kristelig Folkeparti. Det står at han levde fra 1984 til 1927. Hvilket parti var han medlem av da?